jazakumullahu khairan. Pemataran ala Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Muhammad rahimahullahu radhiyallahu anhu fi risalatihi al-mashhura bi usul as-sunnah. Usul as-sunnah indana at-tamassuk bima kana alayhi ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal-iqtida'u bihim. Wa qala al-allama as-sabarini rahimahullahu ta'ala fi lawami' al-anwar: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابه الكرام رضي الله عنهم واعيان التابعين لهم باحسان واتباعهم وائمه الدين ممن جيد له بالامامه وعرف عظم شانه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلافا عن سلف دون الرمي ببدعه أو شهر بلاغب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال إمام أهل سنة أحمد بن محمد بن حنبل وهو أبو عبد الله الشيباني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه معروف إمام أحمد وهو من أهل من أئمة الأربعة وهم محمد بن إدريس الشافعي ونعمان بن ثابت وإمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس وهذا إمام أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل وهو من اشتهر ونسب إلى جده ولم ينسب إلى أبيه ولكن هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله معروف كتك ما مولما وأن ومذهب ذا أهل السنة والجماعة في الفقه شافعية محمد بن إدريس الشافعي والمالكية إمام مالك بن أنس إمام الهجرة وأبي حنيفة نعمان بن ثابت ومذهب حنفية نفل فيه أحمد بن حنبل حنبلية وهذا معروف إمام أهل سنة نا خبر ذاك ندفو كتك قسمامية نكون سر السنة كتك زمزاك الله أكبر. وله كتاب معروف كتاب خيم مسند إمام أحمد الذي جمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتب كتابه على لكل صحاب على حدة نامز بانغز حديث كلا صحابة كحديث ذاك ما شاء الله. في رسالته المشهورة رسالة ياك مشهور بأصول سنة أنا سيما أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. Kwa misingi ya sunna ya dini wetu sisi ainda na wetu sisi ni at-tamassuk bima kana alayhi, ni kushikamana kwa vile alivyokuwa yake ashabu rasulillahi sallam, masahaba wa mtume sallam, vile walikuwa masahaba wa mtume sallam, basi sisi tunashikamana nao, tunakwenda kwa utaratibu huo. Walitida'u bihim, na vile vile kuwafata na kuwaiga na kuwageza wao masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Sasa ni ukisikia haya ukayasikia na yale ukiyazingatia yale maneno ya Abdullah ibn Abbas, utaona ina si kwake tu kwa Imam Ahmad alianzia, la bali toka mwanzo kwa masahaba wenyewe. Rejea katika huu munadhara wa Abdullah ibn Abbas ikiwafanyia al-Khawarij. Naam, Ahmad bin Muhammad amesema amekufa mwaka 204 tufia 504 min hijrati nabawiyati sharif. Akaendelea Sheikh al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala akasema qala al-allamatu as-saffarini rahimahullahu ta'ala fi lawami al-anwar wa huwa Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman as-saffarini jina lake ni Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Suleiman Safarin. Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Suleiman Safarini Al-Hambali. Huyo munawi ni Hambali na unaona vitu vya Kihambali katika takrir al-aqida ahli sunnah wal jamaa. Naam. Al-murar bi madhhabi salafi, maksudio wa madhhabi salafi, ma kana alayhi sahabatul kiram radhiyallahu anhu, ni yale utaratibu aliyokuwa nao masahaba tukufu radhiyallahu ta'ala anhum, wa ayanu tabi'ina lahum bi ihsan, wa atba'uhum na wale waliofuatia wao, wa a'immatud din na maimamu wa dini, mimma ni shuhida lahu bil imamati, katika wale ambao walioshuhudiwa katika uimamu. So imamu dini tu kuna majimamu watu mjitu mipinda, si mfahamiana, lakini al-muradu mimman shuhida lahu bil imama, kwamba alishuhudiwa na maulama waliotangulia kwamba ni maimamu, wa urifa idhamu sha'anihi fi din, na akafahamika ile hali ya jambo lake katika dini, shughuli yake katika dini, akida yake katika dini, kazi yake katika dini, si mfahamiana. Watalaqa an-nasu kalamahum, na watu wakawa wamepokea na kuchukua maneno yao, khalafan an salafin, waliochelewa walichukua kutoka kwa wale waliotangulia, duna man rumia bibidatin, kinyume na wale ambao waliotumiwa na kutupiwa bid'a, kwamba fulanu mubtadi, fulanu dhalun, fulanu dajjalu min ad-dajajila, wadhi fulanu kisil kadhbi, fulanin kadhabu mujrim fasiq, wadhi tumot nao izni katika baadhi alfadhi za jarhi wa taadili. Shababi ni wapenda vitu kama hivi, ita vitu wa studio hivyo nwacheka hiyo. La ilaha ila Allah. Sawa, tofauti na hao, ina maana hawezi kuingia katika uimamu kwamba huyu ni imam mubtadi, au fulani mubtadi aka imam, imam itakuwa imam wa mubtadiin. Sawa, tumefahamiana kama vile itakuwa imam wa watu wa bid'a. Sawa, au shuhira bi laqabin ghairi marudhi, au akawa ni mashuhuri akafahamika kwa laqabi ambayo senye kubalika, senye kuridhiwa, mithlo mtu akawa ni min al-khawarij. Makhawarij ni kwamba leo wanasema bwana sisi bwana sio makhawariji, sisi sio makhawariji. Kwa sababu gani? Sisi tuna akida yetu bwana, ni akida al-sunna al-jamaa. Mbona vitabu tunavyofundisha ni vitabu vya al-sunna al-jamaa? Si mfahamiana? Hatuna akida ile ambazo akida zile walizokuwa nazo makhawariji. Si sahihi kwamba wao kwa kupatikana ile moja kwa ile makhawariji hapa tuna mathalani Boko Haram wa IC wal qaida wa ghairihim, kwamba wao ni makhawariji kwa ile itikadi yao ya kukufurisha Waislamu. Sawa, kumkufurisha Waislamu katika madhambi makubwa. Kwa sababu hii ni moja miongoni mwa akida za makhawariji asili, wale wao kwa kuwa na itikadi hii, basi wao wanaungana nao kwa itikadi hii, japo ni moja. Kwa kuwa wao wanawakufurisha al-usat, watu wenye kufanya madhambi makubwa. Tena ubaya zaidi watu wa leo, hata sio dhambi kubwa. Mtu anaweza kukufurishwa tu ile hali kama ameonekana hajavaa kofia. Tumefahamiana? Je, ibwa vipi? Ah, siku hizi bwana vaa kilemba bwana, amekuwa kafiri. Vipi kwa anataka kofia bwana? Huyu ni kafiri bwana. Ndio hivyo hivyo, kwa sababu hawana mambo ya ilmu. Sasa wao baina ya alifu na ba tofautishi, kafu na kafu wao hata waambie bwana kuna kiafu na kafu, wao hajui kiafu wala kafu, kwamba wao ni kafiri kafiri. Sasa hii tunaenda wapi? Kwa hawa ni makhawaji kwa sababu gani? Kwa sababu yulhaqu bihi, kwa sababu hii itikadi waliokuwa nayo, licha sehemu nyingine kwamba wao wanaona kwamba na itikadi ya ahli sunna wal jamaa, kwa kuingia katika hili tu wao wanaunganishwa na wale wenzao waliotangulia. Si mnifahamu? Kama utafuatilia baadhi ya makhawari unaweza kuwakuta katika sehemu kubwa sana ukiwasikiliza, unaweza kuona mbona kama vile unaona jamaa kama vile kisalafu salafu vile eh? Lakini huyu ni takfiri, anakufurisha Waislamu kwa yale madhambi. Kwa hiyo kwa hili basi umeungana na wale ndugu zao. Alinakuja je sasa nyinyi masalafi, nyinyi masalafi eh, mnawasema watu wanayokufurisha. Lakini mbona nyinyi watu nyinyi masalafu mnawasema watu kwa bid'a kwamba huyu mtadi mtu wa bid'a, kwamba huyu al-hizbi, kwamba huyu mtu mhizbi, huyu sijui. Inakuwa si ndio yale yale? La hasha. Si sawa sawa, si yale yale. Si tumefahamiana eh? Kwamba kuambia kwa huyu ni mubtadi au mtu wa bid'a na huyu kwamba ni kafir. Hivi ni vitu viwili tofauti, na sheria kama sheria inazingatia matamko. Inazingatia nini? Matamko. Huyu amekufurisha, amemtoa huyu kutoka katika Uislamu. Tumefahamiana? Ama mubtadi ni kwamba mtu ni asi, ni Muislamu lakini mubtadi na kasa anapokuwa amefanya ile eh bid'a ambayo ghairu kafira. Tumefahamiana? Sawa sawa. Kama akaonekana mtu anavuta sigara, tukamwona anavuta sigara, huyu ni asi. Kumwambia asi, yani ameasi, amemwasi Allah kwa kitendo chake cha kuvuta sigara. Lakini kumkuasi maana sio kwamba katoka katika Uislamu. La hasha, hajatoka katika Uislamu ila amefanya madhambi. Tuko pamoja? Ambaye liko wazi, ama kumwambia ni kafiri, maana kwamba umemtoa. Baada ya kumtoa unaka mayatarattab. Baada kuna mambo ambayo yanayofuatia, zile haki zake za kimsingi za Uislamu zinaporomoka. Kwamba yako halalu damu, malo, irth, wa gairi dhalika. Ambaye huyu asi, huyu Muislamu lakini asi afanya dhambi. Kwamba huyu ni mubtadi, anafanya bid'a, mubtadi. Sifahamiana? Kwa mwenendo wake huu ni dhalun. Sio kafir, dhalun. Tasema kwa sababu ukitamka kwa nguvu nguvu, ndio kama vile sasa tukisema eh, huyu kafiri bwana. Na tukisema hadha dhallun. Hizi tashdidi na hii kusema kidogo kidogo, yani ina maana wanasema kidogo kidogo, hadha kafiri bwana. Kwamba huyu akawa na nafuu, anaona? Lakini yeye umetumia mpaka yani mpaka macho na kutoka mishipa imesimama. Sasa si unamtoa na mkufurisha? Ah ah, haina maana hiyo. Huyu akasema pole pole kidogo na tadlii, ikawa yeye amembembeleza. Licha kusema pole pole, lakini huyu amefanya balaa na ni jambo la haramu. Kwa hiyo ameingia katika manhaji na mfumo na mwenendo wa khawarij. Hii ni jambo baya sana. Vijana wengi katika upande huu wengi waliishi huko, na wengine wamebakia wana vipukupuku na vichembechembe vya takfiri. Ukifuatilia utawaona, yani sasa hii mbona hizi tabia za kitakfiri, takfiri inakuwaje? Sasa daura kama hizi na jinsa kama hizi na zingine katika maraki za alisoni jamaa, kwa mazi watoe watu, ziwale kuwatoa katika takfir, fikra kwanza itikadi ya takfiri, na vile vile fikra na mwenendo na tabia na akhlaki za takfiri. Zitoke, watu wawe katika mwenendo wa kisalafi, akhlaki za kisalafi. Tufahamiana? Sio takfiri, takfiri. Yani ma, unasikia kuna watu wanasema maneno mpaka ah, sasa huyu hebu tuangalie CV yake kwanza, hebu leta CV. Ah. Sio alikuwa harakati, alipotoka harakati sio akapita Ansari Sunna, sio alipotoka Ansari Sunna akapita sijui Ansari Huna, alipotoka hapo sio akawa Ansarullah, alipotoka hapo sijui akawa jamaati gani kumbe. Sasa ndio pale eh, kama karra dhalika al-Imam al-Albani, nuridu madha at-tasfiya wa tarbiya. Kwa maana kuwasafisha, kuondoa upukupuku, wasugua, wasuguliwe kabisa kwa mawe. Baada hapo watarbia, walelewe katika msimamo wa sawa sawa, kama kuwa ni watu ambao wana mienendo ya kinini, ya kisalafi. Sasa mienendo ya kisalafu vijana hawapendi, kwa sababu mienendo ya kisalafu iko sahala tu, hiyo ya kawaida. Ni watu wana rahma, wana lutfu, ni watu wa kawaida eh, ibada zao ala wifiki sunna. Sisi tumefahamiana? Ama zaki takfiri ndo ile kwamba kama alivyokuta Abdullah ibn Abbas kule, ni watu ambao si mchezo. Mafin nao, hakuna kulala, yani ibada tu. Mafin ziwaji, hakuna hiyo. Wao ni wachapa ibada. Afa watu wengine kiwaona watu wengine ambao ah. Vipi? hamna kitu pale. Ba tumeswalishwa hapa bali tumesomewa kulalau. Kulalau. Ah. Che, vipi? Sasa kulalau na ndogo. Sasa tunamalizia. La ilaha illa Allah. Hili eneo ni eneo kweli. Tuendelea badala sisi tuendelea inshallah. Hili eneo la khawariji sisi tunaona vijana wetu wengi wanapukupuku. Oh, akida washaondoka huko wana akida za kikhawari, lakini ile mwenendo yao na miamala yao inaonekana kama ni miamala ya hii. Allah atujalie khair na tutoe katika hayo. والروافض الروافض الشيعة إنما رافضة والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نقول نقول مكساو محدثون وقسم حديثي زيل حروف ونزمالزية زيل ساوة سوى بدك سما قرآن في القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وسمى القارعة تو ما القارعة تو ما وسمى فيهم من القرآن سجل فهمي أنا هلا بسمى القارعة ما القارعة أو سوى لكن بدك سما ما قسمه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يجي تو أكيبه نحن يا ربي بيم قسما جا قرآن وأجيبه خبريزه. Tumefahamiana? Ama hadithi, ukisoma hadithi atusemi kwamba kwa mfano nikasema khairun na akasema khairun nas kama vile qul a'udhu bi rabbin nas khairun nasi. Tumetubwa moja kama atasimamia hapo. Kama khairun nasi qarni thumma alladhina alunahum thumma alladhina alunahum thumma yaji aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu. Tumetubwa ndio kule tunasema shahadata. Sisi tumefahamiana hapo. Lakini shahadatahu. Wajazakumullahu khaira sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahu akbar.